nañ né arab dafa am pluriel bu bari ak pluriel bu touti pluriel bu new bi nak moy bu ndaw bi nga xamné bari wul ay ñett lay doon wala yu mel nonu yoy ndax façon ndab yi yi nga xamné dañ ko téré bari wuñu motax motax al hafid rahmalullah mu utiliser tamit ak l'islam ñu utiliser mu utiliser an yi nga xamné moy ndab yi nga xamné bari wuñu bo len xamé yi yi baxul ñu ñak yi ñu téré yi ci dess yeb bax nañ kon lol legi nak mo ne kon bu len nan shariba yashrabu bu len nan la tashrabu bu len nan moy dafa joxe or kon fi aniyati zahabi zahab moy or wal fiddati fidda moy khalis moy argent mo ne wala taqulu bu len nan bu len lek fi sihafiya sihaf moy plurielu sahfatun moy ben assiette bo xamne 5 personnes man nañ ci lek sihaf nak moy motax nga gis alquran yatufu alayhim bi sihafin min fidda munewa aljana bu nekké aljana dañuy len di wër ba wër di dem mais dañuy bagante di len servir ay façon ñam ay façon nan yo xamné bi sihafin day nekk ci ay recipient yoy ndab yoy assiette yoy min fiddatin ci yo xamné ci khalis la moy né yatufuna nak du wër ndax du wër ndax man nga tok fi waji yor plate di wër rek ta do ci ñam moy di bagante di la jox comme li señ ibou saxo don wax rahimahullah mune bu lu wax wër ga wër nit ki man na lay wër ta li muy joxe do ci la da nga nan muy bagante di ñu jox di len jox di dem di indi yenen waana deug moy ne lool la moy di ba di wër di len jox di indi di delo mais bi sihafin moy même mo bi bu len lek tamit ci wa ta kulu fi sihafiya kon moy assiette bo xamne sax fa moy assiette bo xamne ay 5 personnes man nañ ci lek mune fa innaha ndax lolu kat moy lan façon ndab yoyu nga xamne fi khalis la wala or lahum da ñeel na yefer yi ñi gëmul yalla fi dunya ci adina dunya nak ñaari tekki lañ koy moy dafa soit dafa joge ci lu doye di lo xam dafa soufey motax alquran nan ci suratul rahman qutufuha danin qutufuha ay meññetu al aljana dan moy dafa wacc aljana ken du soxla dara ap pom di yotu ba sa mbagi nara wad dedet mom bo soxla day wacc fekk sel motax mune qutufuha fruit aljana dan dafa jege legi kon lol moy ben am ñu ne no dafa joge ci kon moy lu jege ab lo xamantene ni moy dafa jégué par rapport ak lan al akhirah mo muju al akhiratu akhirah moy lu muju buma né akhirul qawmi ki muju ci nit ñi voilà ci gaay kon moy lu jégué ak lo xamantene tamit lool moy ben moy ci lu doya di lo xamantene ni amul solo jarul xex jarul doorandi ndax lo fi xëccok nit bes dina ñew ñu sul la ngeen doon xëccoo dess fi gaay fi neewon ci jalbi yeb tas nañ jalbi duggal leen ci bir kam ta teewul jalbi doon xëccoo dess fi ba legi kon jaru kon legi kon lool moy hadith bobu ci gattal mune nak muttafaqun alayhi loolu moy ñaari imamul muhaddithin yi muy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ñom ñoko solo moy bo demé ci sahih imam bukhari ak sahih imam muslim diñ ko fa fek légui bi ci téggu mune awa an ummi salama ya ummi salama radiyallahu ta'ala anha momit comme liñ waxone dernière partie mom bokku na ci yaayu julinn ni radiyallahu ta'ala anha mune anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala la tashrabu alladhi yashrabu ki nga xamanteni day nan yashrabu moy lan shariba moy nan yashrabu moy mungi nan present continu le mais tamit day tek wa le futur en même temps ndax arab liñuy tek niñi conjuguer le present ak le futur ben la moy buñ mané conjuguer le verbe shariba au futur dama nan yashrabu conjuguer le verbe shariba au présent dama nan yashrab voilà lolu kon shariba yashrab moy nan fi alladhi yashrabu fi ina'il fiddati ki nga xamne dayna ina gis nañ ko sank pluriel aniyatun wala awani awani moy bu beure ni legi kon mune ki nga xamne dayna fi ina'il fiddati moy khalis innama li ambut innama adatu hasrin moy dafa nek ci lo xamne moy dama nan dara amul lulul li li rek am moy ne innama yash innama in yujarjiru wala innama yujarjiru fi batni li am moy yujarjiru onomatopela onomatope moy buma ne buma nan da nan glu glu glu glu glu kokoriko yoy ay onomatope la moy man nima dege langue bu nek ta kokoriko bulako japonais yi waxe ñom lan lañuy deg da nga nan c'est pas vrai ñi degguñ li ñom xawma koko dol xawma lan masna ko gis fen mais da nga nan mais ki est ce que ñi moy ndax ñom non lañuy deg ñom legui nak mu nek onomatope moy li nga xamne wax ji moy tour bi day joge ci mir mi ni mi mel mu manan waji dafa genn rek ne ratatatatatat mitrailler fofu yeb ratatatatat lolou moy onomatope rek moy yu jar jiru c'est la même chose moy ni moy nan ni ndox mi di def nan gulu gulu gulu sa bat bi lolou moy yu jar jiru fi batni batnu moy bir dañ koy wax tamit comme ben qabila ñu ne batnun min qabila ci quraish moy buñ ne ben ki la ben lolou dañ la bëgg wax ne ci quraish la bok mais ci ñom ci moy batnu moy bir moy li rek li gaay xam rek fi bat nara jahannama moy mom limi def non limi duggal moy saf nara boné nara moy safara moy nara liñ xam ala narun zati lahab kom bobu nar moy safar legi amna benen kom waxon nañ ko bi passé amna tam lo xamné naru la ci version ki façon yi ñi jàngé hadith yi tamit naru moy né safara jahannam moy jaar ci put gi moy day nan ndox japp né mom xeyna soda lay nan nekete yo mom lolu neké mom safara lay lek lay nan non legi mu né jahannam nak moy safara wiñ xam mo gina sedd budé sedd amna ci safara yi ndax safara ki gina newle kat niñ koy mbugal dalu safara lañ koy solol muy yural muy bax baxal yur gi kokoy ki gina sedd la ci saf dalu safara muy baxal yur gi lol moy ki gina sedd la safara xam nga lol seddul jahannama nak mo fete ci kaw lo gina kawé muy gina moy graw legi nak bi gina soufé nak moy hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya hawiya bob moy safara bi gina soufé fala nafiqiyé nek innal munafiqina fi darkil asfali ñom te kaawu ba gina soufé fala ñuy nek kon jahannama kon dañ né nak mom mu ngi joggé ci comme li arab nan birun jahannam moy tel bo xamné da fo xoot bokkuna kenu siyan yi ñu xam ni de wala ten yi bo démé ci petite côte bi ñoon di def maraîchage ak yoy nga xamné sen ten yi dañuy dugg jël sen ki yi duggal ni du yoy moy ten yi am kadior ak bawol ak yoy nga xamné comme que nap amul nap phréatique bu jégué te bo yëggo affaire bu presque yow sa takandeer do ko mëna gis da ngay jek yow da ngay gis da luy leer ndax day refléter fo nga nek lu touti motax baaj yu boom yu guddu lañ ciy duggal ngir mu mëna dem ba ci biir da baaj yoy sax ken du ko duggalé ni lolu dañuy nek ay ki def ben politique ko wacce muy ki mais en tout cas légui dafa am ñu né fofu lu joggé moy birun comme li arab nan birun jahna moy ken bo xamné dafa xoot safara limu xoot comme li yalla rasul nan amna diiw mom ben ku len jitu won bam defé li ñu ko sanni safara ba légui ni agagul wala defna ay ki do pour doora ag nga gis ne kon lolou dafa gudd legi am ñu ne waw lolou ben la benen bi moy ñangaay bi safara ñang motax al juhuma ci la joge muy ñaari wax yoyu nga xamne mo am ci fu jahannama joge kon lolou mu ne muttafaqun alayhi lolou wax nañ ko sank legi bi ci tegu mu ne wa an abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib mom moy après lolou baxna mune kon radiyallahu ta'ala anhu mom yalna yalla kontane ci ñom ñaar ndax al-abbas sahabi la moy bayam al-abbas magu manan mak rakku abdullah mi jur yonnati bi sallam la kon mom bayti xam la legi mune ida dubihal ida dub ida moy sa suné sa yo ida nak arab dakoy utiliser dublu ci avant affaire bi am ak après affaire bi ak bu affaire bi di am yonnati bi sallam bune bu ngeen di noddu fa ahbiru fa ahbir moy ni ngay nodde fek mu don jangale ni ngay nodde non moy bune ida bob moy ci bir noddu gi la mu am ida jaa nasrullahi wal fath moy lolu nga gis ne wala lo xamantene lolu bu ñewé am yo xamne nak day tek ida day tek avant yoyu ndax ta bi may ñuko sino ñu gina leral fofu mais ida dal moy sa so xam lorsque que ida dubira sa yo xamantene ni dubira moy dabara yadbu moy ne wulli nañu nga gis dibaratan nga gis ne ku koy def dañ nan adabaru moy ki nga xamne day wulli katu der comme abdul aziz cheikh abdul aziz adabar bu maroc prononcer ce cheikh abdul aziz bu si rabbi allah ta'ala numa mom ndax lol mo nekkon sen metier famille ñu koy wax adabaru ki nga xamne du da bax de abdul aziz da bax jogewul fof de dabar turundo wum ba nek maroc ñom ñom non la won seen keur non la won moy seen famille dañ doon wulli der ñu tuddé ko ad dabar métier la ouré voilà du dabar wolof nak après néna dabar wa say vrai dabar nak wax dëgg yalla légui mais loolu la dubi ra kon moy dubi ra nak siratul majhul la moy lo xamné xamuñu ku ko def moy ku ko def rek fuñu wulle moy inter amna benen actif ak passif voilà passif le forme passif le forme bu mané modu a été bousculé par la foule wala modu a été bousculé bob bokol ak modu mo bousculé modu dañ ko bousculé bokol ak modu da bousculé mo kon buñ né modu da bousculé bu boba moy lan actif dañ ko bousculé passif le defu ci dara da tok rek mom da mur mi da ko dal lolu nak moy dubira al ihab moy der moy lolu nak an nadr ibn shumayl radiyallahu ta'ala comme li imam abu daud wax dane wa qala nadr ibn shumayl at ki bi num tudu sen serigne le won bo xamne siwna lol ci walu langue dane der ihab moy der bo xamne ken wurleguko buñ ko wulle chan lay tudu wala khirba legi kon ihab mais amna nak ñune dedet non moy jurul rek kon ihab kon moy der bo xamne kon ci kaw lool wax joju moy der buñu wullegul kon mu ne buñu wullé kon al ihabu der faqat deug tahqiq la moy lo dañuy deugal insiste ci avait ne lool la tahura labna tahura lool gisoon ñu kitabu tahara début bi lool jarul ñu ci ñewat mu ne lool hadith bobu akhrajahu genn nako muslim imam muslim ci lan ci terem sahih bi legi muné wa'in dal arba al arba wa'in da moy fa moy bo demé ci tir al arbaatu ñenti ñi al hafid ibn hajar waxon nako ci rahimahullah ci introduction bi né bu mané ñenti ñi mang ci djublu borom sunani abu daud an at-tirmizi an nasa'i ak ibn majah sauf ko fi waxon nañ né imam ibn hajar rahimahullah dafa def le moy ibn abu daud rahimahullah mo gennewul hadith bi kon mune fa ñenti na dane ayyuma nak dafa bokku ci siyarul al umum moy yi nga xamne buñu ko waxe yi expression yi nga xamne day wané né day duggal lepp ci bir généraliser ayyuma bepp rek ihabin der dubira wulli nañu ko fofu la yam bi ci dess moy hadithu salama bi radiyallahu ta'ala anhu mure waan salama jele na ba legi ci salama ibn al muhabbiq salama la tuddu domu al muhabbiqi moy non la tudon mune anan nabi waan arsalama ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam dibaru moy ak wulli moy jef dibaru dabara yadbu dibaran wala dibaratan dibaru moy ak wulli forme substantif lañ koy wax bobu moy masdar dibahu juludi der juludi moy der jildun juludun jildun moy ben bi julud ay der al maytati moy mid lo xamne rayuñu ko ci yoonu sharia wala lu de nonu ta naturel lolu moy mid da legi nak façon de yi lolu alcorane waxon nako ku daanu de xar mu joge ci kaw daanu de wala bo xamne lañ ko tak mu rabé di teb ba xoj bopam de wala wani way door ko ngad mu de yoy yeb ay mid lañ wala nga ñew sax djel baka bi rendi ko mais yow de toute façon tuddo ci turu yalla wala sew sa yonewu ci bismillah barki serigne diw wala barki serigne diw rendi yow lolou med la lolou lepp med la legui ndax yalla dane turum lañ ci tuddu jeexna bu ci tuddu kenen legui lolou moy med kon deru wulek deru lu med mune tuhuruha moy ak labam mune lolou akhrajo sahahu weral nako sahahu mom jarul ñu ci ñewat moy hadith bu wer hadith bu wer kenn du ci ñewat legui ndax lolou xon nañu ko fi ay ki lol jaru ibn hibban mom waxon nañu ko tamit bi passé que ne mom sahih la bind comme sahih imam bukhari la bind sauf que mom ñewako gina sahih imam bukhari imam muslim rahmatullah mo ñoo gina fété kaw mais après bobu ñaari téré mom mo ci tok légui bi ci muju bi ci téggu bok moy hadith biñu gison sank abu salabat al khuzani munewan abu salabat mu ngi jëlé ba légui abu salaba voilà maymuna wa an maymuna muné mu ngi jëlé ci yaay maymuna bint al harith do bi baye mo tudon harith al hilali muné jëlé nañ ci mom an radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bishatin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki ñu solo lool nak entre rasul ak nabi lool ndax dafa am ñaari wax dafa am ñune rasul moy ko xamne dañ ko jox message ba pare mo bu mu wara jotali nabi nak mom amna xam xam bi mais kenn waxuko mu jotali ko lool moy wax ji gina siiw te jumhurul ulama lool lañ wax am ñeneen ñune dedet mbir mi demawul non nabi non rasul day am téré bo xamantene ba paré dañ koy yoni mais nabi moy mom amna xam xam bi mais dañ koy yoni sauf ko amul téré ci législation bi fi jaaroon bimu fi fek ci bobu lay woyé di ci wo nit ñi ñaari wax yoy mo am nga gis né ñi liñ wax deugër na même boudé beulé mo gëna siiw ta tamit jumhuru ulama rahmatullah mom lañ wax kon lolu nabi kon lolu mune dafa rombu marra bishatin daf bishat chat moy gat comme buñ nan la rayal yaronata sallam tebeskena bi kap shayni chat moy gat rek gat moy comme xar yoy lol lañ nan gat yajuruna bo xamne ñu koy dir jar rayajuru moy ñu gi diri moy luñu tey rek diko xëc di dem ak mom diko watat muy dem mune chat bob ha bob moy ci chat ndax féminin la bom lay delu mune yajuruna fa qala law akhatum akanexon wala de bu ngeen jëlon de bu ngeen jëlon de law akhatum bu ngeen jëlon ihabaha deram bi ihab wax nañ ko sank ñu ne ko innaha fa qalu ñu ne ñom ñu répondre moy ñi waxon sank ci tahrij bi ay goor yu bokku quraish innaha mom de deug deug mayta am medd la medd wax nañ ko sank mune yutahiruha dinako labal alma ndokh ma xam nañu babul miyahi lol waxon nañ moy ndokh mi lo e a u du lol o moy ndokh h2o voilà lol moy o wal qarad moy nep waxon nañ ko sank moy lolou nga xamne ñen ñi nenañ feuy bi la am ñune fruit bi la am ñune écorce bi kon lol baxna bi ñu teggu mu ne waan abisan labatal khushani abisan labal khushani momit même chose mom dañ koy mujjé rabbi allah ta'ala mu ne qultu dama ne mom legui ay waxam lay netal lo xamne dafa joxon digeunte mom yonu qultu qala yaqulu qultu moy waxna qala moy waxna yaqulu dina wax mais qultu man ma wax moy madi la dafa wessu passé bu don present wala legui dama aqulu dina wax mais qultu waxna ya rasulullah yaw ya harfu nida'in moy damay wote buma ne o wala e lolou la moy lolou rek ya bumay woki ko da ngay gis yallah moy dañuy wo yalla diko dagan legi yallah kon ya bob harfu nida moy bumay wote mune ya rasulallah yaw ndaw rasul wax nañ sank mok nabi kon ya rasulallah yaw ndaw yalla allah ñepp xam nañ lafzul jalal nga xamne tour bu mag bobu wala inna ñun dañoo inna ñun bi ard qawmin dañoo nek ci suuf ard moy suuf qawmin moy ay nit qawm nak dafa bari lu muy tek mais nañ wax ay nit rek da ngay gis ñu nan peuple ñu tuddé ko qawm wala tamit nga gis ci bir soufi buñ né soufi buñ waxé ñom radiyallahu an qawm djublu muñ ci n'importe ki dé al qawm moy ñom seen groupe ñom ñoñu ñom lañ ci djublu dé bolé wuñ ci buñ né indal qawmi waxu ñu dé que population bu la neex ñom soufi seen bop lañ ci djublu radiyallahu an wala légui moy ñu mag ñoñu légui mu né kon daño nek qawmi ahli kitab ño xamne wa ahli kitab lañ moy ño xamne yalla da len yoni won ab yonent bo xamne soit sayyidina isa wala sayyidina musa ak harun alayhi masalatu wassalam moy ñoo ñu nga xamne dañ leena joxon téré tawrat ak injil ñoo lañuy wowe ak tamit képp ku ne mom ci nga bokk ba yawmal khiyam tamit dañ la koy wowe dañ lay considérer comme chrétien comme ñu yaronata sallallahu alayhi wasallam ni mu considérer won arab yoy nga xamne dañu nekkon sham ak yoyu wa bañu wa najran comme ay chrétien ta pourtant yaronata allah isa jeexon na bu yagg comme ainsi de suite ak sayna omar ak ñeneen ñep kon duné rek jeex na kon chrétien amatul am nañ ba légui kon lolu moy ahlul kitab ak juif tamit afana kunu ndax dañuy lek lolu laaj la fi aniyat yim ci sen asiyat qala muné la bu len dede illa allah tajru lulul ngeen trouver ghayraha lenen lulul mom faqsilu wa nayen ko waqulu fiya ngeen lan ngeen lek ci akala yaqulu ak lan akala lek na yaqulu dina lek ak lan ak lek moy lolu kon yaqulu faqulu fiha illa la tajru ghayra faqulu wa qulu fiha ki nak raxas moy bo soté rek pour borom xam xam li ciëpp dañ né raxas bo soté ndox mi rek doyna maliki né il faut bombu am lool kon faqulu wa qulu fiha muttafaqun alay du lool la wala bi ci muju nak muné wan imran ñu ngi jël ci imran ibn husayn radiyallahu anhu imran doomu husayn radiyallahu anhu ma anna nabiyya kana yunus bin sallam anna day deugar lolou waxon nañ nabiyya wax nañ ko sank yunus bin sallam wa ashabu ashab moy ki ngay andal sahiba ashabu sahabatan sahaban wo moy ki nga xamne da ngay and ak mom ki ngay andal sa compagnon ak ay compagnon moy sahaba radhiyallahu anhu lolou nak waxon nañ sahaba moy lan lu muy tekke ak ñoy ñan ak tamit fi seen dara jaak yoy ci bu ñeuk ba legui wa sa tawaddu japp nañ tawaddu ay tawaddu moy ne dañu japp bi ñu xam ablution faire ses ablutions tawaddu min dele ci ndox mo xamne mazadati mu ngi nek ci bac mazada moy bac imraatin moy jigen imrun imraatun budé go kenn dañ nan ben way budé jigen imraatun mushrikatin ko xamne sharaka moy koy bolé ci mbiri comme que yalla lolou ñom dañuy bolé keneen ci njaamu gi ñi njaamu yalla motax ñu leen tuddé mushrik moy ki nga xamné mo koy def budé goor budé jigen ñu né mushrika tun tayi nek ci fin yi yeb yu bari taw ta'nis la moy yu wone né li jigen la muslimun muslimatun mu'minun mu'minatun qanitun qanitatun ainsi de suite bi lolou lañ am mushrikun mushrikatun imraatin ab tiyewa bu jigen muy no ab jigen mushrikatin bo xamne bokale katu yalla la fi hadith muttafaqun alayhi ñaar imam yi fi hadithin fi ab hadith tawil moy lu guddu lolou kon moy lolou inshallah kon ñu yam fofu di jéggul nak ci guddul bi wax dañu bëgg bi di ñew bu ko défé ñu jall ci lenen wallahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in